یہ نہیں گئے تمہارے ساتھ، اگر یہ چلے جاتے تو شرارتیں کرتے، تمہیں آپس میں لڑاتے، یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، قومیت وطنیت کی باتیں تمہارے درمیان پیدا کرتے اور طرح طرح کے فتنے تمہارے اندر ڈالتے، وسوسے پھیلاتے۔ اچھا ہے ان کا نہ جانا، زیادہ اچھا ہے اللہ نے انہیں خود بٹھا دیا۔ لو کان عارضاً قریبا، اگر مال قریب ہوتا، مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی، وہ سفراً قاصدا، اور ذرا ہلکی قسم کا سفر ہوتا، لتبعوک، تو یہ آپ کے پیچھے چل پڑتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو مسافت لمبی نظر آ رہی ہے، مشقت محسوس ہو رہی ہے، وسیحلفون باللہ، اور اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لو استطعنا لخرجنا معکم، 1400 سال سے ایک ہی بہانہ ہے، استطاعت نہیں ہے جزیات، وہ بھائی استطاعت ہم نے پیدا کرنی ہے یا کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، وہ کہہ رہا تھا جہاد کی شرطیں نہیں، ہم نے عرض کیا کہ وضو نماز کی شرط ہے کہ نہیں ہے، اس نے کہا ہے شرط۔ میں نے کہا پھر حضرت میکائیل آ کے کراتے ہیں وضو یا جبرائیل آ کے کراتے ہیں تجھے؟ کہتے ہیں خود کرتا ہوں۔ میں نے کہا جہاد کی شرطیں بھی خود پوری کر لو مہربانی کر کے، اس کے انتظار میں کیوں بیٹھے ہو کہ جبرائیل آ کے وہ ساری شرطیں پوری کرے گا؟ اگر نہیں ہے شرطیں تو پوری کرو تاکہ اللہ کا ایک فریضہ معطل نہ رہے، دین کا ایک شعبہ اس طرح سے مسلمان اس سے محروم نہ رہے اور ساری دنیا میں مغلوبیت کے پھندے میں نہ جکڑے جائیں، پوری کرو شرطیں۔ استطاعت پیدا کرنے کا طریقہ قرآن نے بتایا، وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور استطاعت نہ ہونے کی شکل میں جواب دیا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ تم کمزور تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت فرمائی۔ غزوہ بدر کی تعداد کو دیکھو اور اپنی تعداد کو دیکھو، اس کے بعد اندازہ لگاؤ استطاعت ہے کہ نہیں۔ وہی بہانہ، لو استطعنا، جی اگر ہماری استطاعت ہوتی، لخرجنا معکم، ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ تو یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نکلنے کی استطاعت موجود ہے، ورنہ ایک آدمی بھی نہ نکل سکتا۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عف اللہ عنکا، اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک جملہ۔ عربوں کی عادت ہے کہ جب محبت سے کوئی بات شروع کرتے ہیں تو شروع میں کوئی جملہ کہتے ہیں، حیاک اللہ، اللہ تجھے زندگی دے، عافاک اللہ، اللہ تجھے عافیت دے، عف اللہ عنکا، یہ پیار کا جملہ ہوتا ہے۔ اب اس جملے کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ نبی گناہگار ہوتے تھے اور نبیوں سے گناہ ہوتا تھا، اس لیے اللہ معافی کا اعلان کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت اور پیار کا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر جہاد تھے اور اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار تھا کہ جس کو چھٹی دیں جس کو نہ دیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین تو منافقین کی ایک صفت بتا رہے ہیں کہ آپ سے چھٹی لے لی انہوں نے، لیکن اگر آپ چھٹی نہ بھی دیتے تب بھی انہوں نے نہیں نکلنا تھا، تو ان کی فضیحت کی جا رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیحت نہیں کی جا رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس قسم کی آیات کو سمجھا کریں تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معصوم ہونے پر کسی قسم کا دماغ میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ عف اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ کھل کے آ جاتے آپ کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جہاد سے چھٹی کون مانگتا ہے اور جہاد سے چھٹی کون نہیں مانگتا۔ لا یستاذنک الذین، اللہ کے نبی بھی جا رہے ہیں، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، ان حالات میں کوئی ایمان والا پیچھے رہ سکتا ہے؟ لا یستاذنک الذین، نہیں چھٹی مانگتے آپ سے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخری، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جہاد میں اللہ بھی ملتا ہے، آخرت بھی بنتی ہے، قبر کا حساب کتاب بھی ختم ہوتا ہے، کس بات سے چھٹی نہیں مانگتے؟ اَن یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جان سے، واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو۔ انما یستاذنک الذین، چھٹی تو صرف وہی لوگ مانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو بھائی کتنی سخت وعید ہے، اسی وعید کو دیکھ کے حضرت سعید ابن مسیب ایک ایک شخص کی منت کرتے تھے، کہتے تھے نفاق سے بچنے کے لیے ایک دن تو نکل جاؤ کم از کم۔ انما یستاذنک الذین، چھٹی صرف وہی لوگ مانگتے ہیں، الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ورتابت قلوبہم اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، ولو اراد الخروج اگر ان لوگوں کے نکلنے کا ارادہ ہوتا، لاعدوا له عدۃ تو اس کے لیے سامان تیار کر کے رکھتے، ولکن کرہ اللہ بیعاتہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ان کے جانے کو، کہ جہاد کے پاک میدان میں ایسے ناپاک لوگوں کو کیسے لے جائے، فثبتہم بس اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا، زمین کے ساتھ چپکا دیا، وقیل اقعدوا اور تکوینی طور پہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ، مال قائدین بیٹھ جانے والوں کے ساتھ، اس رستے کا تو غبار بھی مبارک ہے اور تم اس کے بھی مستحق نہیں ہو۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے جانے پہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی پریشان ہو جاؤ، کیونکہ ایک جائے گا تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، دوسرا جائے گا تیسرا، ابھی مجمع میں سے چار پانچ آدمی یہاں سے اٹھیں ادھر سے اٹھیں سب کا سبق خراب ہو جاتا ہے، تو ان کے جانے سے بھی تو تکلیف ہوگی۔ فرمایا پرواہ نہ کرو، لو خرجوا فیکم اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا تو یہ تمہیں نہ دیتے سوائے خرابی کے، تمہارے اندر خرابی ہی بڑھاتے، خبل کرتے، تمہارے جذبات کو ٹھنڈا کرتے، تمہیں دنیا کی چیزوں میں لگاتے، تمہارے نفوس کو اللہ کی محبت سے ہٹا کر قومیت وطنیت کے نعروں پہ لے آتے، وَلَأَوْضَعُ خِلَالَكُمْ اور تمہارے درمیان فتنوں کے گھوڑے دوڑاتے، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَة تمہارے درمیان فتنوں کو ڈھونڈنے کے لیے، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ اور ان میں بعض جاسوس ہیں، اور تمہارے اندر فیکم اور تمہارے اندر سماعون لہم ان کے بعض جاسوس ہیں، خود تو نہیں گئے لیکن ساتھ چند آدمیوں کو بھیج دیا کہ دیکھتے رہنا، کوئی موقع ہو تو ان کی جماعت کو توڑنا اندر سے جا کے، کوئی موقع ہو تو نقصان پہنچانا۔ 12 ظالم تو ایسے گئے کہ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کہیں ملے تو شہید کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اللہ کے نبی کے جانصار بہت سمجھدار تھے، صرف دو صحابی ساتھ رہ گئے، پہاڑ سے نیچے اترائی تھی اور آگے بھی پہاڑ تھا اور بیچ میں درہ سا آ رہا تھا، اللہ کے نبی جب اس درے میں اترے تو وہ 12 کے 12 آدمی منہ پہ کپڑے لپیٹ کے نیچے آ گئے، اور ان کا ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ وہ کام کر دیں جسے زبان ادا کرتے ہوئے بھی کانپتی ہے، لیکن حضرت مقداد بن اسود جیسے اللہ کے شیر موجود تھے جنہوں نے موت تک جہاد نہیں چھوڑا، اور آخری زمانے اتنے موٹے ہو گئے تھے، اتنے جسم ان کے بھاری ہو گئے تھے کہ چلنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی جہاد میں نکلتے تھے۔ وہ مقداد تو اللہ کے نبی کے خاص صحابہ میں سے تھے، اکیلے حضرت مقداد نے ان 12 آدمیوں کی اونٹنیوں کو مار مار کے وہاں سے ہٹا دیا، حضرت حذیفہ اور حضرت مقداد دو آدمی ساتھ تھے، حضرت حذیفہ کو انہوں نے کسی طرح چکر دے کے اپنے پیچھے کر لیا، تو ساتھ کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ کوئی موقع ملے انہیں لڑانے کا، انہیں آپس میں پھوٹ ڈالنے کا، اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے کا تو ضرور کر گزرنا، یہ انہوں نے بھیجے تھے۔ تو مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنی جماعتوں کو ٹھیک رکھنا، کچھ لوگ ان کے آ چکے ہیں تمہارے درمیان، وفیکم اور تمہارے اندر سماعون لہم بعض ان کے جاسوس ہیں۔ دوسرا ترجمہ، وفیکم سماعون لہم تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کی سن لیتے ہیں، ادھر کی بھی سن لی، کہتے ہیں ہم تو جی سب کی سنتے ہیں، اور بڑا فخر کرتے ہیں اس بات پہ۔ قرآن اسی کو کہتا ہے کہ جس آدمی نے جہاد پر قائم رہنا ہے اسے اپنا ایک کان کھولنا ہوگا، ایک بند رکھنا ہوگا، سمعنا واطعنا، اللہ کا حکم اور امیر کا حکم سننے کے لیے کان کھلا اور دوسرے کان بند۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں سن کے متاثر ہو جاتے ہیں، تو ذرا ان کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ ان کی باتیں سن کے متاثر ہو گئے تو نقصان پہنچائیں گے اور جماعت کے اندر خرابی آ جائے گی اور جہاد میں پھوٹ پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی کو متوجہ کیا کہ کچھ لوگ ان میں سننے والے بھی ہیں ان کی باتوں کو، تمہارے اندر کچھ لوگ ان کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لاقدیب تغب الفتنا من قبل، اب ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ جب وہ ہمارے اندر شکلیں بدل کے گھس آئے ہیں بس اب تو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ اتنا کمزور نہیں ہے، لاقدیب تغب الفتنا من قبل، وہ اس سے پہلے بھی فتنے ڈھونڈتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ اور آپ کے کاموں کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، اللہ کا حکم غالب ہو گیا، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے رہے۔ آپ جب مدینہ منورہ آئے اسی وقت سے یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، کبھی یہاں مہاجر اور غیر مہاجر کی بات اٹھاتے ہیں، کبھی مہاجر انصار کی بات اٹھاتے ہیں، کبھی اوس خزرج کی بات اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی سردار بننے والا تھا، آپ کے آنے سے اس کی سرداری ختم۔ کئی بار انہوں نے آپ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، کچھ نہیں کر سکے، تو اس غزوے میں بھی اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ جو تقوی کا لبادہ اوڑھ کے جہاد چھوڑنا چاہتے تھے، وَمِنْهُمْ، اور منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، جو کہتے ہیں کہ اے نبی مجھے چھٹی دے دیجیے، وَلَا تَفْتِنِّي، فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ ایک منافق تھا، وہ کہتا تھا کہ وہاں آپ روم جا رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بہت حسین ہیں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے، میں تو جا کے ان کو دیکھوں گا، خراب ہو جاؤں گا، تو مجھے بس یہیں رہنے دو۔ کہا عجیب ہے، اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، نبی کے ساتھ نہیں جا رہا، جہاد کا حکم چھوڑ رہا ہے، اور اس چیز سے ڈر رہا ہے، اس چیز سے ڈر رہا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ قلعہ بھی تقوا ہے، کتے کا تقوا ہے، کہ کتے کے سامنے حرام ڈال لو تو کھا جائے گا، اور جب پیشاب کرنے کا وقت آتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے کہ مجھ پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، کہیں میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو اتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہا، اور اس فتنے کی تجھے ابھی فکر پڑ رہی ہے۔ الا فی الفتنہ سقطوا، سن لو، فتنے میں تو یہ لوگ گر چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم جو ہے وہ کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے سب منافق مراد ہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری تجارت کا زمانہ ہے، ہمیں فتنے میں نہ ڈالیے، اگر تجارت نہ رہی، پیسہ نہ ہوا، پھر ہم بھیک مانگیں گے، محتاج ہوں گے، فتنوں میں پڑیں گے، تو ہمیں آپ نہ لے جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارا نہ جانا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ ان تصب کا حسنت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تسوہم، تو وہ انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم نے تو اپنا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا، کہتے ہیں ہم تو عقل مند تھے، ہم تو پہلے ہی ہٹ گئے تھے، الگ ہو گئے تھے۔ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ مسلمانوں پہ مصیبت آ گئی، اب یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر ہماری حکومت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک واضح اعلان فرما دیا، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ مصیبتیں لکھی جا چکی ہیں، قلم خشک ہو چکے ہیں، اور اب کوئی کسی کو ایسی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جو اللہ کے ہاں مقدر نہ ہو۔ تو تمہاری سازشیں، تمہارے ہیلے تمہاری بربادی اور جہنم میں جانے کا تو ذریعہ بن سکتے ہیں، ہماری تکلیفوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں بچانا ہوگا، بچا لے گا، اور تکلیفوں میں مبتلا کر کے ہمیں اونچے درجات پہ لے جانا ہوگا، لے جائے گا۔ تمہاری کوششیں صرف تمہارے لیے خسارے کا باعث بنے گی۔ اس آیت کو اگر مسلمان پڑھیں، سمجھیں اور اس کا ورد کیا کریں، تو پھر جہاد کرنے سے انہیں کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا مددگار، کار ساز، یار، دوست، معاون، مددگار ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ کتنی واضح آیت آ گئی، اب اس کے بعد بھی کوئی ڈر کسی کے دل میں رہ جاتا ہے؟ منافقوں کے بارے میں قرآن نے کہا، یحسبون کل سیئۃ علیہم، ہر مصیبت سمجھتے ہیں میرے اوپر آئی، آج فلاں جگہ یہ ہوا، آپ پریشان ہیں، یار کوئی میرا نام نہ لے لے اس میں، آج ادھر کچھ ہوا، آپ پریشان بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار کہیں مسئلہ نہ پیدا ہو جائے ہر وقت۔ اور جو آل ایمان ہیں وہ مصیبتوں کے بیچ میں بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، ہمیں کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت آگے عجیب نقطہ بیان فرمایا کہ اے منافقو، تم تو ہمارے لیے دو چیزوں میں سے ایک کی تمنا کرتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں۔ اگر تم ہمارے لیے تمنا رکھتے ہو ہم مر جائیں، تو ہماری موت زندگی ہے اور شہادت ہے، اور اس موت اور زندگی اور اس شہادت پر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کر رہا ہے، نبی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ شہادت دے، جنت مہکی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمتیں۔ اور اگر ہم واپس آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے فتح ہے، ہمارے لیے اس دنیا میں دین کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن تم بتاؤ، تمہارے لیے تو کوئی خیر نہیں، زندہ رہو تو کفر کی حالت میں، مرو تو ارتداد کی حالت میں، نہ یہ دنیا تمہاری ہے اور نہ آخرت، اور جو اللہ نے تمہیں مال اور اولاد دی ہے وہ بھی تمہارے لیے مصیبت و ذلت کا باعث ہے۔ قل هل تربصون بنا، فرما دیجئے کہ تم ہمارے لیے انتظار نہیں کرتے، الا احد الحسنیین، مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا، ونحن نتربص بكم، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہنچا دے کوئی عذاب، من عندہ، اپنی طرف سے، او بایدینا، یا ہماری طرف سے۔ جو جہاد کی ساتھ حکمتیں بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے، اسی کا تذکرہ ہے۔ فتربصوا، پس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، یہ جد بن قیس جس نے کہا تھا کہ وہ روم کی عورتوں کے پاس مجھے نہ بھیجیں جی، میرا دل خراب ہو جائے گا، میرا ایمان ختم ہو جائے گا، میں اس لیے گھر بیٹھا ہوں ایمان بچانے کے لیے، اس نے کہا اللہ کے نبی میں کچھ پیسے دے سکتا ہوں، جیسے آج کل کے مالدار لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ جہاد میں نہ لے جو ہم مالی مدد کریں گے جہاد کی۔ اللہ تعالیٰ جن کو جہاد میں نکالتا ہے ان کو مال بھی دیتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ نہ مال کا محتاج ہے نہ کسی کی جان کا محتاج ہے، جو جان دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے دیتا ہے، جو مال دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ تو اس نے کہا جی میں مالی تعاون کرتا رہوں گا، تو وہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مالی تعاون بھی قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ جد بن قیس، قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ فرما دیجئے تم مال خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم بڑے نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے خرچے قبول کرنے سے منع نہیں کیا مگر اس چیز نے کہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا، نماز میں آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، کمن بھی اور کیفن بھی، ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل کے ساتھ، ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی قبول نہیں، لیکن اگر نام کا ایمان ہو اور نماز نہ ہو تو پھر بھی ایمان کا کوئی خاص فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز ایمان کی تکمیل کرتی ہے، اگرچہ مسلمان تو کہلائے گا لیکن نماز کے بغیر بہت مشکل ہو جائے گی، اسی طرح زکات کے بغیر بھی مشکل ہو جائے گی۔ آپ فرمایا کہ جو منافق ہیں ان کے پاس مال دولت تو خوب ہوتی ہے، ادھر سے بھی لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں، مسلمانوں سے بھی کماتے ہیں ادھر سے بھی کماتے ہیں، کافی پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت اور تکلیف کا باعث ہے، اور یہ تکلیف ان کو تین طریقے سے ہوتی ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ فلا تعجب کا اموال ہوں، اے نبی آپ تعجب نہ کیجئے، آپ کو حیرت میں نہ ڈالے ان کے اموال، ولا اولاد ہوں، اور نہ ان کی اولاد، انما یرید اللہ، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے، لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، کہ انہیں عذاب دے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں، وتزحق انفسهم، اور پھر ان کی جان نکلے، وہم کافرون، اور وہ کفر کی حالت میں ہیں۔ مال اور اولاد عذاب کس طرح سے ہیں؟ تین طریقے سے عذاب ہے۔ پہلا طریقہ ہر وقت فکر ہے، ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے اب رو رہے ہیں کہ بچہ نہ مر جائے بیوی نہ مر جائے، اس فکر میں لٹکے، بچہ پیدا ہو گیا اب اس کے پالنے کی فکر، اس کے کھلانے کی فکر، پلانے کی فکر، فلاں فکر، پیسہ آ گیا اب اس کو رکھیں کہاں، سنبھالنے کی فکر، ایک روپیہ خرچ ہو گیا دل پہ چوٹ، تھوڑا سا ٹیکس آ گیا تو مر گئے، ہر وقت دل اور دماغ اولاد میں اٹکا ہوا ہے، نہ اللہ یاد، نہ آخرت یاد، نہ قبر یاد، بس اولاد میں کمی زیادتی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں اور مال کی کمی زیادتی پہ روتے اور جلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ ان کو ٹیکس آ گیا تو مر گئے اس غم کے اندر، بھائی ایسے مال کا کیا فائدہ جو تمہیں مار کے لے گیا۔ دوسری تشریح اس کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا ہے ان کی مال اور اولاد کے ذریعے سے، کیا عذاب دیتا ہے؟ کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں نکل جاتے ہیں اور وہ مال بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اب ان کو ڈبل پریشانی، اب بیٹا گیا ہمارا عقیدہ بھی چھوڑ گیا منافق نہیں بنا، اب چر رہے ہیں اور پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، اب اولاد ایسی مصیبت ہے نہ نگلنے کی ہے نہ اگلنے کی ہے، اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے رکھ بھی نہیں سکتے، بس اسی پریشانی میں ایک ایک کے پاس جا کے یار کوئی دم کرو کوئی تعویذ کرو یہ جہاد سے رک جائے کسی طرح سے، یہ پیسے لے جاتا ہے کسی طرح سے، اب جلتے جلتے اسی حالت میں مر جائیں گے اور مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا اللہ تبارک و تعالی منافقوں کو ان کے مال میں ہر وقت مصیبتیں دیتا رہتا ہے، مال میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت، ادھر پھنس گیا، ادھر دے گیا، وہ کھینچ گیا، اس نے یہ کر دیا، صبح شام بیچارے رات کو رو رہے ہیں کیا ہوا یار، اس نے اتنے پیسے کھینچ لیے، ساری رات نہیں سویا، صبح اٹھا اس نے اتنے مجھ سے لے لیے، اب اس نے میرے سر اتنے ڈال دیے، اور اولاد کبھی اولاد مارنے پہ آ جاتی، کبھی گھر سے نکالنے پہ آ جاتی، اب میری بیوی آ گئی، اب اما کو گھر سے نکالو، اب بوڑھے باپ کو گھر سے نکالو، گستاخیاں کرے گی، پریشان کرے گی۔ اور یاد رکھو، جس شخص نے اپنی اولاد کو علم دین سے محروم رکھا، قرآن سے محروم رکھا، اس کی اولاد دنیا میں اسے بتاتی ہے کہ ہم تیرے لیے عذاب، ہم تیرے لیے عذاب ہیں، کہتے ابا باہر جا کے کھانسا کرو، گھر میں کھانسنے سے جراثیم ہو جاتے ہیں، میں نے سائنس میں پڑھ لیا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا ہے سائنس نہ پڑھا تھا اس مصیبت کو تو زیادہ اچھا تھا، ابھی میرے جراثیم ہی ہے میرے سر میں، سر سے پاؤں تک میرے جراثیم اور کچھ بھی نہیں رہا۔ تو یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منافقوں کو ان کی مال و اولاد میں سزا دیتا ہے۔ ایمان والوں کا مال بھی مزیدار، ایک روپیہ دیا اللہ کے یہاں لاکھوں کروڑوں ملیں گے، اولاد جہاد میں گئی شہید ہو گئی، باپ کی شفاعت کرے گی، قرآن پڑھ لیا شفاعت کرے گی، اور ساری زندگی ان کا سہارا بن کے رہتی ہے۔ تو ایمان والوں کی مال و اولاد ان کے لیے نعمت اور منافقین کے لیے عذاب۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ وہ تم میں سے ہیں، وما هم منكم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولكنهم، یا اللہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہیں، پھر ان کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ کہا ولكنهم قوم يفرقون، یہ بزدل لوگ ہیں، ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لو یجدون ملجان، اگر وہ پائیں کوئی پناہ کی جگہ، او مغارات، یا کچھ غاریں، او مدخلا، یا کوئی داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، تو اس کی طرف الٹے بھاگیں گے، وهم يجمعون، اور وہ تیزی سے جائیں گے جیسے جانور رسیاں توڑا کے جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں صدقات میں، ان کی وفاداری پیسے میں اٹکی ہوئی ہے، آپ پیسہ دے دیں گے تو کہیں گے بس یا نبی آپ ہی ہیں سب کچھ، بس آپ ہی ہیں سبحان اللہ، لیکن اگر ان کے پیسے بند تو وہ کہیں گے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں آپ کو، بس شروع ہو جائیں گے ایک دم۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو عبد الدینار اور عبد الدرہم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے کہ جب تک اسے دیا جائے خوش اور جب دینا بند تو وہ ناراض۔ تو کہا کچھ ایسے بھی ہیں ان کے اندر۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر انہیں دیا جائے اس میں سے رضوا، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر انہیں نہ دیا جائے اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو غصے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر یہ لوگ راضی ہو جاتے، ما اس پر، آتاهم اللہ ورسولہ، جو انہیں اللہ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ کہتے اللہ موجود ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتین اللہ من فضلی، اللہ ہمیں اور دے گا اپنے فضل سے، فضل جو بغیر استحقاق کی اللہ ہمیں دیتا ہی رہے گا، ورسولہ، رسول بھی بعد میں دے دیں گے، انا الی اللہ راغبون، ہم تو صرف اللہ کی طرف راغب ہیں، ہمیں تو یہ فکر ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہیں یا دور ہیں، اللہ کے ذاکر ہیں یا غافل ہیں، اللہ کو قربانی دینے والے ہیں نہیں ہیں، ہمیں اس سے کیا غرض کہ ہماری جیب پھولی ہوئی ہے یا تھوڑی کم ہے۔ انما الصدقات، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے بہت ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حدود متعین فرما دی کہ بس یہاں یہاں آپ خرچ کرنا ہے، اب اس سے زائد جو تانا دیکھو اللہ نے مجھے پابند کر دیا ان جگہوں پہ خرچ کرنے کا، تو اس سے مسلمانوں کی جماعت کو قوت آئے گی اگر مصارف طے کر دیے جائیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات فقراء کا حق ہیں، والمساکین، اور مساکین کا فقیر اور مسکین کے معنی میں تفاوت آپ جانتے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کا حق ہے جو ذمہ داری پہ لگائے گئے ہوں ان کے جمع کرنے کی، یا ان کے گننے کی، یا ان کے کاموں کی، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل کی تالیف مقصود ہو۔ یہ چار قسمیں تھیں جن میں سے صرف ایک قسم کا ہلکا سا حکم باقی ہے، باقی ساری قسمیں منسوخ ہو گئیں اسلام کی قوت کے بعد۔ وفر رقابی، اور گردنے چھڑانے میں، کسی غلام کو، قیدی کو، اسیر کو چھڑانے میں۔ والغارمینا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوئی تاوان بھرنا ہو دیت کا، یا کسی چیز کا، یا مقروض ہو۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، سبیل اللہ کا لفظ عام ہے جہاد کے لیے بھی اور دین کے دیگر کاموں کے لیے بھی۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے، اس نے بہت ہی زیادہ طریقے سے یہ سارے جو مصارف ہیں مقرر کیے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہ 60 آیتیں ہو گئیں، اب اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں۔ آیت نمبر 73-74، دو آیتیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقین کے ساتھ، وغلوظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، وماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں دو قول ہیں، پہلا قول تو یہ کہ لفظ جہاد یہاں اپنے معنی لغوی میں استعمال ہوا ہے، اور جہاد کا معنی لغوی آپ حضرات کو بہت تفصیل سے عرض کر دیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کام میں اپنی حد درجہ کوشش اور محنت صرف کرنا جبکہ مقابل میں بھی کوئی چیز موجود ہو، بے شک وہ چیز اپنا نفس ہو کوئی چیز ہو، یہ جہاد کا معنی کون سا ہے؟ لغوی۔ اس اعتبار سے جہاد اسلام کے فرائض میں سے نہیں ہے، جس طرح لفظ صلاۃ کے لغوی معنی طلب رحمت کے بھی آتے ہیں، تحریک و سلوین کے بھی آتے ہیں اور آتے ہیں، اور قرآن میں استعمال ہوا، آج پڑھا آپ نے وما کان صلاۃ عند البیت الا مکاء و تصدیہ، مشرکین کی صلاۃ تو مکاء اور تصدیہ تھی۔ تو جب یہ معنی لغوی میں استعمال ہوا تو کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا، کیونکہ منافقین کو تو اللہ کے نبی نے قتل نہیں فرمایا نا، تو یہ جاہد قاتل کے معنی میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف کوشش اور محنت کرنے کے ہے کہ کفار کے خلاف بھی کوشش اور محنت کیجیے اور منافقین کے خلاف بھی محنت اور کوشش کیجیے، اب وہ جو مناسب ہو وہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جہاد اپنے معنی شرعی میں استعمال ہو رہا ہے، اور جہاد کا معنی شرعی، معنی اصطلاحی اور معنی عرفی ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ القتال فی سبیل اللہ۔ اور اس معنی کے اعتبار سے جہاد اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن، اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، تو اگر اس معنی میں ہو تو منافقین سے پھر ہر منافق مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس سے وہ منافقین مراد ہوں گے جن کا کفر مسلمانوں پہ مکمل طور پہ ظاہر ہو چکا ہو، اور پیچھے آپ نے ان کی اقسام پڑھ لی ہیں کہ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں، یریدون یامنوکم ویامنو قومہم، آپ کو بھی آپ سے بھی امن چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی امن چاہتے ہیں، کلما ردو الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی کسی فتنے کی طرف بلایا جائے بھاگ کے اس میں جا گرتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں، فاولائکم جعلنا لکم علیہم سبیلا، ان لوگوں پہ ہم نے تمہیں لڑنے کا رستہ دے دیا ہے۔ تو پھر یہ منافقین سے ہر منافق مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی وہ کافر مراد ہوں گے جنہوں نے نفاق کی کوشش تو کی مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور ان کا کفر کھل کے ظاہر ہو کے مسلمانوں کے سامنے آ گیا، تو پھر ان کے ساتھ قتال ہوگا۔ لیکن دونوں جگہ ایک ہی معنی لیں گے، یا لغوی لیں گے یا شرعی معنی لیں گے، دونوں معنوں کو خلط کریں گے تو پھر دین میں تحریف ہو جائے گی، جس طرح لفظ صلاۃ کے شرعی معنی نماز کے ہیں اور اس کے عرفی معنی صلاۃ کے، اب نماز فرض ہے اور جو لغوی معنی کے اعتبار سے طلب رحمت دوسری چیزیں ان کے اپنے اپنے احکامات ہیں، تو بہرحال دونوں معنی میں سے جو معنی لینا چاہیں لیے جا سکتے ہیں۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے نہیں کہا، ولقد قالوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی، وکفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا، وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے قصد کیا ایسی چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے۔ منافقین اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی تک وہ باتیں پہنچ جاتی، تو پھر آئے قسمیں کھاتے ہیں، نہیں جی ہم نے تو کہا ہی نہیں ہے، ویسے ہی لوگ پہنچاتے ہیں، تو پھر کہا اللہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی تھی۔ اور دوسرا ہمو بما لم ینالوا میں وہ 12 مراد ہیں جنہوں نے اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، تو حضرت میں نے نام بتایا تھا صحابی کا، کیا نام تھا، حضرت مقداد نے ان کو وہاں سے ہٹا دیا، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس کو وہ نہ پا سکے۔ تو کیوں یہ اتنا انتقام لے رہے ہیں، کیا وجہ ہے اگر کیوں اتنے دشمن بن گئے؟ کیا دشمن اس وجہ سے بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ دے دیا، اللہ کے نبی نے بھی ان کو نواز کے کسی مقام تک پہنچا اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَ اللَّهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر یہ پیٹ پھیریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو ان کے لیے زمین میں نہیں ہوگا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے 96 تک۔ فَيَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا، علیہ وسلم چلے گئے تبوک پہ اور گرمی کا موسم تھا، تو پیچھے سے جو رہ گئے تھے منافقین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہم بچ گئے جہاد سے، ہمیں کوئی ثواب نہیں ملا، اور اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے سارے مسلمان جو جا رہے ہیں ان میں کوئی وسوسہ پھیلاؤ، تو کان میں ایک کے کہہ دیا، یار گرمی بہت ہے آج کل، اس نے دوسرے سے تیسرے سے تو ایک دم گرمی لگنا شروع ہو گئی، آدمی کو جو بات کہہ دی جائے وہ شروع ہو جاتی ہے، جو نہ کہی جائے وہ نہیں شروع ہوتی، تو اس طرح کے وسوسے ہی پھیلاتے تھے، اور پھر بعد میں الگ بیٹھ کے ٹہکے بھی لگاتے کہ فلاں کو میں نے ایسا کہا، فلاں کو میں نے ایسے پاگل بنایا، اللہ نے کہا کہ ہنس لو تھوڑا سا، ابھی تم نے آگے چل کے بہت رونا ہے اور یہ تمہارے اعمال کا یہ بدلہ ملے گا۔ اے نبی، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کر اجازت مانگیں گے کہ اب ہم آپ کے ساتھ غزوات میں جاتے ہیں، تو اب آپ نے بالکل ان کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ نے اس کی جنازہ بھی نہیں پڑھنی، اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور سخت قسم کے نافرمان ہیں۔ جہاں تک ان کی مال اولاد کا تعلق ہے، وہ آپ کو حیرت تعجب میں نہ ڈالے، وہ تو اللہ نے ان کے عذاب کا ایک ذریعہ، دو مصیبتیں ان کے ساتھ لٹکا دی ہیں، مال اور اولاد کی، اور یہ کفر کی حالت میں مرنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جہاد کی تو یہ فوراً چھٹی مانگنے آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اور صحابہ نکلتے ہیں جہاد میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹتے ہیں۔ دیکھیے، فرح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے رہ جانے والے، بے مقعدہم، اپنے بیٹھے رہنے پر، خلاف رسول اللہ اللہ کے نبی کے پیچھے، وکریہوا ان یجاہدوا، اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی مال اور جان سے اللہ کے رستے میں، وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور وہ کہتے تھے کہ نہ کوچ کرو، نہ نکلو، نہ لڑنے کے لیے نکلو، فی الحر، گرمی میں، قل نار جہنم اشد حرا، آپ فرما دیجئے یہ تو ایسا ہے کہ کوئی آدمی دھوپ سے بچ کے آگ میں چھلانگ لگا دے، کہ تم دنیا کی گرمی سے بچ کے جہنم میں جا رہے ہو اور جہنم کی آگ سخت گرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 79 گنا یا 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش یہ سمجھتے، اگر انہیں سمجھ ہوتی، فلیضحکوا قلیلا، پس یہ ہنس لیں تھوڑا سا، ولیبکوا کثیرا، پھر روئیں بہت زیادہ، جزام بما کانوا یکسبون، اپنے کیے کے بدلے کے طور پہ۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائے ان میں سے کسی جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ، پھر یہ آپ سے اجازت مانگے، لِلْخُرُوجِ، جہاد میں نکلنے کی، فَقُلْتُ، آپ فرما دیجئے، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کے دشمن سے ہرگز نہیں لڑو گے، إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم پہلے بیٹھنے پہ راضی ہو چکے ہو، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، جاؤ بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ، قرآن کڑک رہا ہے جہاد نہ کرنے والوں کے اوپر، اے نبی، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیے، ماتا جو مر گیا ہو، ابداً، کبھی بھی، ولا تقم علی قبری، اور آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور یہ نافرمان حالت میں مرے۔ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی کے بارے میں تھی، ان کے بیٹے بڑے مخلص مسلمان تھے، جب مر گیا تو بیٹا تھا، وہ چاہتا تھا کہ باپ بخشا جائے، تو اللہ کے نبی سے آپ کا کرتا بھی لیا، جنازے کی بھی درخواست کرائی، لعاب کی بھی درخواست کرائی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں اس ظالم کو فائدہ دینے والی نہیں ہیں۔ اچھی غذا اچھے جسم کو فائدہ دیتی ہے، جہاں اندر فساد ہو وہاں تو اچھی غذا بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ چیزیں بے شک فائدہ مند ہیں، لیکن اس میں فائدہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی کوئی سورت، ان آمِنُوا بِاللَّهِ، کے ایمان لاؤ اللہ پر، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جہاد کرو ان کے رسول کے ساتھ، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، چھٹی مانگتے ہیں آپ سے ان میں سے جو قدرت والے لوگ ہیں، وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، ذَرْنَا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نَكُم مَعَ الْقَائِدِينَ، ہم ہو جائیں گے پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضوا، وہ اس بات پر راضی رہے، بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، بس وہ نہیں سمجھتے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال اور جان سے، بازیاں لگاتے ہیں، واولائک لہم الخیرات، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، واولائک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے باغات، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو عرب کے بدو لوگ تھے، ان کا تذکرہ قرآن مجید نے تفصیل سے کیا ہے، کیونکہ ان میں بعض بڑی اونچی صلاحیتیں تھیں اور بعض بڑی سخت قسم کی کمزوریاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکیہ فرمایا، تو بعض لوگ جو صلاحیتوں والے تھے، وہ تو ان مقامات تک پہنچے کہ روم و فارس کی فتح میں بھی وہ شریک رہے، اور ساری دنیا کو تہذیب و تمدن انہوں نے سکھایا، لیکن جن لوگوں میں جہالت حد سے زیادہ سرایت کر چکی تھی، وہ اللہ کے نبی پہ الزامات لگاتے رہے اور منافقین کے ساتھ ملتے رہے۔ ان دونوں طبقوں کو قرآن مجید بہت ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے رستہ کھولتا ہے کہ وہ بھی دیکھیں کہ کس طرف وہ شامل ہوتے ہیں۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئے عذر کرنے والے، من الاعراب، یہ صحرا نشینوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ انہیں بھی چھٹی مل جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذب اللہ ورسولہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے ایمان لانے کے بارے میں جھوٹ بولا سیصیب الذین کفروا پس پہنچے گا ان میں سے کافروں کو منہم ان میں سے عذاب علیم دردناک عذاب دو قول ہیں اس میں عام سے پہلا یہ کہ المعذرون سے مراد وہ عرابی ہیں جو صحیح عذر رکھتے تھے تو بتایا گیا کہ جو صحیح عذر والے تھے وہ آئے انہوں نے اپنے آزار پیش کی اللہ کے نبی نے چھٹی دے دی بس ختم اور آپ نے پڑھا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک والے صحابہ سے کہ تم جو قدم بھی چلتے ہو جو وادی بھی عبور کرتے ہو تو کچھ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اس لیے کہ انہیں عذر اور مرض نے مدینہ میں روک رکھا ہے وہ تو رو رہے آنے کے لیے تڑپ رہے آنے کے لیے لیکن وہ آ نہیں سکے عذر کی وجہ سے تو اور قاد الذین کذب اللہ سے مراد منافق ہوں گے اور منہم میں بھی یہی ہوں گے کہ کفروا منہم عذاب علیم ان سب میں سے جو پھر کافر ہیں دوسرے طبقے والے ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ معذرون سے مراد بھی منافقین اور قاد الذی سے منافقین اور منافقوں کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ جو عذر کر کے بیٹھے ذرا شرمیلے قسم کے تھے صاف نہیں بیٹھ سکتے تھے انہوں نے آگے بہانے چہانے بنائے اور بیٹھ گئے اور کچھ تھے ذرا اکڑ والے انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے بس آرام سے بیٹھ گئے تو فرمایا ان سب کو جو بھی ان میں سے کفر پہ قائم ہے اسے عذاب علیم ملے گا تو کیا جو بھی گھر بیٹھا رہے جہاد سے اس کے لیے عذاب علیم ہے فرمایا نہیں لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نہ ان لوگوں پر جو جہاد کا خرچہ نہیں پاتے حرج ان کوئی گناہ اذا نصحوا للہ ورسولہ جبکہ وہ خیر خواہ ہوں خیر اندیش ہوں اور اچھا جذبہ رکھنے والے ہوں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ما علی المحسنین من سبیل جو لوگ دل سے نیکی کرنے والے ہیں ان پر کوئی الزام نہیں ہے واللہ غفور الرحیم ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے اذا ما اتوا کا جو آپ کے پاس آتے ہیں لتحملہم تاکہ آپ انہیں سوار کر دے قلتا تو آپ کہتے ہیں لا اجد ما حملکم علیہ میں نہیں پاتا وہ چیز جس پہ تمہیں سوار کروں تولوا تو وہ لوٹ کے جاتے ہیں وعینہم تفیض من الدمع اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں حزنا اس غم میں اللہ یجدوا ما ينفقون کہ وہ نہیں پاتے ایسی چیز جو جہاد میں خرچ کر سکیں ہم اکثر مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ جہاد چھوڑنا ہے تو اس طرح بیٹھ کے چھوڑو کم از کم رو تو صحیح گھر میں کہ اتنا فضیلت والا عمل جس پہ قرآن کی 450 سے زائد آئے ہیں اللہ کے نبی کا خون گرا ہے اللہ کے نبی کی شفاعت لینے کے لیے جاؤ گے تو چہرہ انور زخمی ہوگا اور اس میں سے خون بہ رہا ہوگا اس کو چھوڑنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے رو تو صحیح کسی رات کو تو تہجد میں اٹھ کے کہو کہ اللہ میں کمزور ہوں اس رستے میں نہیں جا سکا مجھے نکال میرے دل کی بزدلی اور میرے ارد گرد کے آزار دور کر رونا تو سیکھو کم از کم یہ فخر سے بیٹھ کے کہ یہ جہاد غیر شری وہ جہاد غیر شری یہ مجاہد فاتح کے ان کی گاڑیاں اور ان کی یہ گالیاں دے کے جو رکتے ہو اس رکنے کا تمہیں کیا فائدہ ملتا ہے اگر آخرت مقصود ہے جہاد سے رکنا بھی ہے تو رو رو کے رکو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قبولیت کی کوئی شکل پیدا فرما دے دیکھو ان کے آنسوؤں کو خدا نے قرآن کی آیت بنا دی ادم آنسو کو کہتے ہیں یہ آنسو ایک نادم کی آنکھ سے نکلے تو قرآن کی آیت بن گئے اب اس ادما کے لفظ کو پڑھنے پہ 50 نیکیاں ملتی نادم کے آنسو اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند انما السبیل علی الذین الزام تو ان لوگوں پہ ہے یستاذنون کا جو آپ سے چھٹی مانگتے ہیں وہم اغنیا وہ مالدار لوگ ہیں رضو ہمارے ہاں تو مالدار زیاد کرتے نہیں ہیں بالکل اب رضو بھی ہیں یکون مال خوالفی وہ راضی ہو گئے اس بات پہ کہ پیچھے بیٹھ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں وطبع اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی فہم لا یعلمون وہ نہیں جانتے یعتذرون الیکم اے نبی اب یہ بہانے لائیں گے آپ کے پاس اذا رجعتم الیہم جب آپ لوٹ کے آئیں گے ان کی طرف قل لا تعتذروا آپ کہہ دیجئے کہ بہانے نہ بناؤ لن نؤمن لکم ہم تمہارا اعتبار نہیں کر سکتے قد نبأنا اللہ من اخبارکم اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بتا دی ہیں وسیر اللہ عملکم اب اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو ورسولہ اور رسول دیکھیں گے تمہارے عمل کو ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس کی طرف جو پوشیدہ کو بھی جانتا ہے کھلے کو بھی جانتا ہے فینبئکم بما کنتم تعملون دنیا میں تم باتوں میں آگے نکل جاتے ہو اب وہ تمہیں بتائے گا تمہارے عمل سیحلفون باللہ اب یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی لکم تمہارے سامنے اذا انقلبتم الیہم اے مسلمانوں جب تم تبوک سے لوٹ کے ان کے پاس جاؤ گے لتعرضوا عنہم تاکہ تم انہیں کچھ نہ کہو فاعرضوا عنہم تو تم نہ کہو کچھ انہیں انہم رجس یہ ناپاک لوگ ہیں وماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جزاء بما کانوا یکسبون ان کے کاموں کے بدلے میں یحلفون لکم ایسے ظالم ہیں کہ اب بھی اللہ کی فکر نہیں انہیں تمہیں تو خوش کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اللہ کی اب بھی انہیں فکر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. یحلفون لکم قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین تو اللہ تو ایسے فاسقوں سے راضی ہوگا نہیں اس لیے کہ انہوں نے بھی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی. سورہ توبہ آیت نمبر 106 اور کچھ لوگ ایسے ہیں مرجون لامر اللہ جن کو ڈھیل دی گئی ہے جن کا معاملہ مؤخر رکھا گیا ہے اللہ کے حکم پر. اما یعذبہم یا اللہ انہیں عذاب دے گا و اما یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کرے گا واللہ علیم حکیم اللہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. دیکھیں جو مسلمان مخلص مسلمان نہیں جا سکے تھے تبوک میں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ تھے جو آئے اللہ کے نبی کے پاس معافیاں مانگی اور خود کو مسجدوں کے ستون سے باندھ دیا کہ اللہ کے نبی ہم نہیں جا سکے ہم خود کو باندھ رہے ہیں اللہ ہماری توبہ قبول کرے. یا اصحاب السواری کہلاتے ہیں ساریہ کی جمع. تو یہ اپنے آپ کو باندھ دیا اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نہ عذر پیش کیا نہ خود کو باندھا نادم تھے بہت زیادہ اور ان کے نام میں نے صبح بھی عرض کیے تھے کعب بن مالک ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع. یہ تین صحابی بس بےچارے جاتے جاتے آج جائیں گے کل جائیں گے وہ نہیں جا سکے اور پھر انہوں نے خود کو باندھا بھی نہیں تو ان کا معاملہ روک دیا گیا. اللہ کے نبی نے کہا بس اپنے گھر میں رہو اور ان کی عورتوں بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا. مسلمانوں نے ان سے سلام کلام تام سب بند کر دیا لینا دینا. اللہ کے نبی کے پاس مسجد میں آتے تو اللہ کے نبی بھی چہرہ پھیر لیتے. یہاں تک کہ کافروں نے انہیں آفرے کرنا شروع کر دی کہ آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ تمہارے لوگوں نے تو تمہیں رسوا کر دیا ذلیل کر دیا. اس پہ بہت روئے کہ اللہ ہم نے جہاد چھوڑ کے کیسا جرم کیا کہ اب غیروں کی نظریں ہم پہ پڑ رہی ہیں. جہاد چھوڑنا ایسی بڑی چیز ہے کہ وہ ہمیں خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خطوط کو پھاڑ کے تندور میں ڈالتے رہے اور مسلسل اللہ کی طرف رجوع رکھا خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگی اور پھر وہ خوشی کا دن بھی آ گیا کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. اگر یہی تین صحابہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے اور کہیں کہ اللہ ہم تو سارے غزوات میں گئے تھے صرف ایک غزوے میں ایک بار نہیں جا سکے تو تیرے نبی نے 50 دن تک اپنا چہرہ پھیرے رکھا اور آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کا نام نہیں لیا تھا جہاد کو تسلیم تک نہیں کیا تھا آخر یہ کس منہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں. خود سوچو کتنا مشکل مرحلہ ہو جائے گا. تو ان تین کا معاملہ مؤخر تھا اور آگے چل کے اللہ نے ان کے لیے تذکرہ فرما دیا. والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجداً ضراراً ایک مسجد ضد پر اور نقصان پہنچانے پہ. یہ ابو عامر راہب ایک شخص تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا ہوا بھاگ گیا عیسائی تھا پھر سارے غزوات میں حضور کے خلاف لڑنے کے لیے آیا پھر جب ذلیل و خوار ہو گیا تو یہ ملک شام بھاگ گیا. ملک شام سے اس نے آ کے مدینہ کے منافقوں سے رابطہ کیا انہیں کہا یار کوئی اپنا کوئی ٹھکانہ بناؤ جہاں تم چھپ کے بیٹھا کرو میں خط بھیجوں گا تو آدمی وہاں آ کے لیا کرے گا اپنا رابطہ پوائنٹ بناؤ تم میں خط بھیجوں گا وہاں سے آدمی لے گا پھر تمہارے خط آئیں گے جب تم لوگ اندر تیاری مکمل کر لو گے تو باہر سے اچانک میں حملہ کروا دوں گا ملک غسان کا یا ملک شام کا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں گے. انہوں نے ایک قبا کے پاس ہی ایک مسجد بنا لی اسی نیت سے تو قرآن نے اس کو مسجد ضرار کہا نقصان پہنچانے والی ضد والی مسجد جو سازش کے لیے بن رہی تھی ایک ناپاک کام کے لیے. اللہ کے نبی تبوک جا رہے تھے تو انہوں نے کہا منافقوں نے کہ آئیے دو رکعت پڑھ کے افتتاح فرما دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو تبوک جا رہے ہیں واپسی پہ دیکھیں گے. واپسی بھی آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا یہ تو مورچہ بن رہا ہے آپ کے خلاف صحابہ کے خلاف تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھیج دیا انہوں نے اس کو گرا کے جلا کے برابر کر دیا. یہ بھی جنگی حکمت عملی میں سے ہے کہ دشمنوں کے راز معلوم ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بسبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاح کی روایت ہے کہ بطور جاسوسی کے بھیجا حضرت سلمہ بن اقوا کو بھیجا کہ سارے حالات معلوم ہو کیونکہ اسلام بڑی نعمت ہے یہ دین بڑی نعمت ہے اس کی حفاظت کے لیے ہر طرف نظر رکھنی پڑے گی. تو اللہ کے نبی نے نظر رکھی اور اس پوری سازش کا قلقمہ فرما دیا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ایک مسجد نقصان پہنچانے کے لیے ضد پر و کفرن اور کفر پر و تفریقا بین المومنین مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ اور اس شخص کے لیے بطور مورچے کے گھات لگانے کے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہا تھا من قبل پہلے سے یہ ابو عامر راہب تھا. ولا یحلفن اور یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ان اردنا الا الحسنا کہ ہماری تو بس اچھی نیت ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ فرماتا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی ان کے ساتھ اس مسجد میں کھڑے نہ ہوں۔ لا مسجد اسی سے علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رچی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے یہ مسجد قبا ہے، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے اس کی کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو اب پاکی کو پسند کرتے ہیں، وہ پیشاب کرنے کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے، پہلے ڈھیلا استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے تھے، چونکہ قبر میں سب سے پہلا سوال طہارت کے بارے میں ہونے والا ہے، اور طہارت کرنے والا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں حالت حضوری ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوتا ہوں، نماز میں اللہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں، تو اس نیت سے کرتا ہے تو اللہ بھی پھر اس سے محبت رکھتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاکی، خوب پاکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، بھلا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اللہ کے تقوی پر، ورضوان اس کی رضا پر، خیر ان زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا جرف انہار، گر جانے والی کھائی کے کنارے پر، فن ہارا بھی، پھر وہ کھائی اسے لے کے گر گئی، فی ناری جہنم، وہ عمارت اسے لے کے گر گئی، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبتن، انہوں نے جو عمارت بنائی تھی یہ عمارت ہمیشہ شک، شبہ اور تردد بن کے رہے گی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ مرنے کے بعد ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ ایک طرف ایسے ظالم لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے دیوانے بھی ہیں جن کو اللہ نے زندگیاں دی، بیویاں دی، مکانات دیے، گھر دیے، عزت دی، مقام دیا، اور وہ اپنی جان لے کے اللہ کے حضور کھڑے ہیں کہ اللہ میری جان خرید لے، میرے مال کو خرید لے، اللہ ان کا خریدار بن جاتا ہے، انہیں جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو خرید لیتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ اب ہم کہاں جائیں، اللہ کہتا ہے میدان جہاد میں جاؤ، مارے جاؤ یا زندہ رہو، جنت تمہاری پکی ہو چکی۔ یہ وعدہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، اور وعدہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے زیادہ اچھا وعدہ کس کا ہوگا؟ اور خوشیاں مناؤ وہ لوگوں جنہوں نے دنیا کی حقیر زندگی بیچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ایک عظیم زندگی لے لی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے پچھلے آیت میں عرض کیا تھا کہ خرید و فروخت کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تاجروں کو جہاد سکھانا چاہا۔ جب آدمی کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ جب آپ نے آخرت کو خرید لیا، میں نے کہا تھا یہاں کنٹین لگا دو، میں جاؤں گا کہ لائن لگو، ٹوکن لاؤ، پیسے لاؤ، جو کنٹین کا مالک ہے وہ جائے گا، پتیلے اٹھائے گا، پلیٹیں نکالے گا، کھانا شروع۔ تو اسی طرح میدان حشر میں لائنیں لگی ہوں گی، حساب کتاب۔ جس آدمی نے آخرت خریدی ہوئی ہے، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ تو وہاں جائے گا، نہ حساب، نہ کتاب، نہ خوف، نہ فضا، نہ کوئی پریشانی۔ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضا آئے گی اور لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، شہداء اپنی تلواریں لے کے اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہوں گے اس حالت کے اندر بھی، اور پھر جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خرید چکا، یہ اللہ کے ہاتھوں بک چکے، یہ اللہ کے ہو چکے، اللہ ان کا ہو چکا، آخرت ان کے لیے ایسے بن چکی جس طرح کسی کی مملوکہ چیز ہوتی ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا، من المومنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، اموالہم، ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں، فیقتلون ویقتلون، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا، اس بات پہ پکا وعدہ ہو چکا، فی التوراتی والانجیلی والقرآن، تینوں کتابوں میں، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہے؟ فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، بے بیعکم الذی بایعتم بھی، اپنی اس خرید و فروخت پہ جو تم نے اللہ سے کی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگلی میں مجاہدین کی صفات بیان فرمائی، التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہیں، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، السائحون، روزے رکھنے والے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الامرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنے والے ہیں، والناہون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وبشر المومنین، ایسے ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ السائحون کے معنی میں بہت زیادہ مفسرین نے کلام کیا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ بہرحال جو لوگ بھی دنیا سے کٹ کے دنیا کی مرغوبات کو چھوڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوں، السائحون میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ میری جان بھی خرید لے، آپ کی جان بھی خرید لے، اور اس کے بدلے ہمیں اللہ جنت دے دے، اپنی رضا دے دے۔ تو کل صبح انشاءاللہ ہم اس سورت کو بھی اور تمام آیات جہاد کو بھی مکمل کریں گے۔ ابھی وقت کم تھا اس لیے میں نے سورت مکمل نہیں کی، تھوڑا سی رہتی ہے ابھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. سورہ برات کی 92 آیات جہاد ہیں اور ان میں سے اکثر ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور اب پڑھی جائے گی آیت نمبر 117. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. لقد تاب اللہ علی النبی. اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی نبی پر, والمہاجرین اور مہاجرین پر, والانصاری اور انصار پر. الذین اتبعوه, جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا, فی ساعت العسرتی, تنگی کی گھڑی میں, مشکل گھڑی میں, من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جاتے, ثم تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا, انہ بہم رؤوف الرحیم, بے شک وہ ان کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات کو قرآن کا جو جہادی اسلوب ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ قرآن مجید ایک ایک غزوے کو بنیاد بنا کر جہاد کی دعوت دیتا ہے, جہاد کی احکام ذکر کرتا ہے, منافقین کی کھچائی کرتا ہے, ان کے اعتراضات کے جوابات دیتا ہے, اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو آخر میں اس کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے. اس لیے کہ جہاد اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کا معاملہ بہت ہی زیادہ جود و سخا والا اور بہت ہی زیادہ عفو و مغفرت والا, معافی والا ہے. تو جس طرح سورہ بقرہ آل عمران میں غزوہ بدر کو بنیاد بنا کے بات چلائی, اور اس کے بعد سورہ نساء وغیرہ میں غزوہ احد کو بنیاد بنا کر بات آگے بڑھائی, اب اس صورت میں غزوہ تبوک کو بنیاد بنا کر بات کو مکمل کیا جا رہا ہے. اگر تمہاری تعداد کم ہو اور تمہارے سامنے بہت طاقتور دشمن ہو لیکن تمہارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو غزوہ بدر کو سامنے رکھو. اگر تمہاری جماعت میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, کچھ لوگ رستے میں نکل کے چلے گئے, اور پھر دشمن سے مقابلہ کرنے کے دوران بھی بعض غلطیاں سرزد ہو گئیں جس کی وجہ سے تمہیں ہزیمت ہوئی, تمہارے دل ٹوٹے, تمہیں غم پہنچے, تمہیں پریشانی ہوئی, لوگوں نے تم پر باتیں بنائیں, آوازیں کسیں, تانے دیے, تو ان تمام حالات میں غزوہ احد کو اپنے سامنے رکھو. اور اگر کسی دور دراز علاقے کا جہاد شروع ہو گیا جس میں جانا بہت مشکل ہے, جس میں سفر بہت کٹھن ہے, اور منافقین طرح طرح کے بہانے بنا کر لوگوں میں وسوسے پھیلا رہے ہیں, تو اس میں غزوہ تبوک کو معیار بنا کے چلو. تو قرآن مجید اس انداز میں ہمیں لا رہا ہے, یہاں تک کہ آخر میں فتح مکہ پہ لا کے ہمیں آخری طریقہ بتا کے قرآن مجید بند ہو جائے گا اور قیامت تک کے لیے ہمارے سینوں میں کھل جائے گا کہ جہاد کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اب اس غزوہ میں جو چند کوتاہیاں رہ گئی تھیں, مثلا کچھ مسلمانوں کے دل میں خیال آیا تھا منافقین کی باتوں سے کہ ہم بھی نہ جائیں, ان کے دل بھی پھرنے والے تھے, تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا. اور وہ جو تین صحابہ انتظار میں تھے, وآخرون مرجون لامر اللہ, جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف تھا, حضرت کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی, ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان آ گیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو ایک خاص طریقے سے جہاد کی دعوت دی اور کہا کہ خود سوچو کہ تمہاری جانیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کے نبی کی جان زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی جب میدان میں نکل چکے ہیں تو تمہیں نکلنے میں کیا تردد ہے؟ کیا تمہارے دین کے کام زیادہ اہم ہیں یا اللہ کے نبی کے دین کے کام زیادہ اہم اور ذمہ داریاں زیادہ اہم تھیں؟ جب وہ ان ذمہ داریوں کو مدینہ منورہ میں پیچھے حوالے کر کے چلے گئے تو پھر تمہارے پاس کون سا ایسا عذر ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑتے ہو؟ دیکھو یہ رستہ معمولی رستہ نہیں ہے, اس میں اس کی تھکاوٹ، اس کی بھوک پیاس، اس کے چلنے پھرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اور تم جو اس میں خرچ کرو گے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت کچھ دے گا۔ تو یہ پورا رکوع اس کے بیان میں ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین، اور ان تین لوگوں پر بھی اللہ نے توجہ فرمائی، توبہ قبول فرما لی۔ الذین خلفوا، جن کا معاملہ پیچھے رکھ دیا گیا تھا، 50 دن تک بےچارے تڑپتے رہے، توبہ کرتے رہے، صرف ایک غزوہ میں نہ جانے کی وجہ سے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رعوبت، کشادہ ہونے کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور وہ سمجھ گئے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر اللہ ہی کی طرف۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان آیات کو پڑھنے کے فوراً بعد ان تمام لوگوں کو جنہوں نے جہاد میں عملی شمولیت نہ کی ہو، اور جن کے جسم پر جہاد کے نشان نہ ہو، اور انہیں خطرہ ہو کہ وہ منافقت کی موت مریں گے، تو اس آیت کو سامنے رکھ کے کہیں کہ یا اللہ، جیسے تو نے انہیں معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے، جس طرح وہ واپس لوٹ آئے تھے، اور آئندہ ہر جہاد میں